أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمر أمر Şimdi bazı nüshalarda da misalül emri diye gelmiş. Emrin örneği. Efendim, burada tabi emirden murat nedir? Sigatül emri. Emir sigası. Darabe yadribu idrib. Efendim. Dahrıcı yudahrıcı dahrıcı. Şimdi tarifini yapalım. Sigatün, o bir sigadır. Yutlebu biha el fi'lu. Yutlebu talep edilir. Biha onun ile. O siga ile talep edilir, istenilir. El fi'lu fi'l, hades, iş. Kendisiyle fi'lin talep edildiği bir siga. Şimdi bu durumda ister gaybe emir olsun, ister muhatabe olsun, gaybe emir, ya'lem, bilsin. İster muhatabe emir, i'lem, ister mütekellim, malum olsun, ister mesnun, li'e'lem, li'u'lem, li'na'lem, li'nu'lem, hepsi giriyor. Tabi bunlar çıkacak. Fiil kendisiyle talep edilen siga. Kimden talep ediliyor? Minel fa'ili fa'ilden dedi. Meçhul çıktı. Evet. Çünkü meçhul olduğu zaman da fiil talep ediliyor fakat mef'ulden talep ediliyor. Failden talep edilmiyor. Orada talep edilen fail değil. Mesela li tudrab. Emri meçhuldür. Değil mi? Emir dediğimiz zaman o malum olan emirdir. İ'lem. Onu konuşuyoruz. Yani. O failden talep ediliyor. Li tudrab dediğin zaman dövülsün. Burada failden istenen bir şey yok. Mef'ulden isteniyor. Öyle fail ki el-muhatabi. Bu da onun sıfatı. Muhatabi. Muhatap fail deyince gayip ve mütekellim ne yaptı? Bunlar da çıktı. Onun ismi emri gayiptir. Emri mütekellimdir. Biz neyi konuşacağız? Emri hazır malumu konuşuyoruz. Peki. Muhatap failden hadesin, eylemin, işin kendisiyle istenildiği siga. Peki neyle isteniliyor yine? Bihazfi harfil mudara'ati. Bu da önemli. Mudara'at harfinin hazfedilmesiyle. Muzara'at harfi hazfedilmediği zaman yine o emir sigası değildir. Yani emir manasını ifade eder ama bizim konuştuğumuz if'al emri değildir. Mebni olan emir değildir yani. Mesela bazı kıraatlarda febidalike feltefrahu diye okunmuş. Muhatap sigasıyla. Febidalike feltefrahu. Feltefrahu orada emir. Ama lam ile beraber olan. Lamlı emirdir yani. Siga değildir yani. Emir sigası değildir. Ondan sonra sah, rüveyde. Yani bunlardan muzarat harfi hasfedilmemiş. İşte bu bir harfin mudara'ati kaydıyla bunlar da ne yaptı? Çıktı. Toplayalım o zaman. Muzarat harfinin hazfiyle muhatap failden fiilin, eylemin istenilmiş olduğu sigaya ne denir? Emir denir. Ve hükmü ahirihi, emrin ahirinin hükmü nedir? Hükmül meczumi, meczum fiil muzarinin hükmü gibidir. Hükmül meczumi, mislu hükmil mudari'il meczumi. Meczum fiil-i mudari hükmü gibidir. Mesela ahir harfi say olursa ahiri sakin kılınıyor. İdur ribi. Ahirinde irab nunu bulunursa nun hasbediliyor. İdriba, idribu, idribi, idriba. Ahir harfi illet olursa illet harfi hasbediliyor. İrmi, uğzu, değil mi? İhşe gibi. Cezmin alameti neydi? Cezim 3. Cezim 3 türlü olur. Hazful hareketi. Harekenin hasbı. Hazful ahiri. Ahirindeki illet harfinin hasbı. Hazful nuni. Nun hasbı. Fe imkanı eğer olursa ba'dehu, o muzalat harfinden sonraki harf olursa nedir olursa, yani o kânın ismidir, ba'dehu haberi tekadüm etmiş. Fe imkanı eğer olursa sakinun ba'dehu, yani sakinun, sakin harf olursa ba'dehu, o muzarat harfinden sonra sakin harf olursa, te'ol ribu, te'den sonra ne var? Dat. Dat'ın nesi var? Sükünü. Ve leyse, o muzari de değildir bir ruba'iyyin, rubai de değildir, dört harfi de değildir. Tamam mı? O zaman ne yapılır? Zidde. Sen ziyade edersin. Veyahut da zidet. Tamam. Zidde bir nüsha. Sen ziyade edersin. Veyahut da zidet, ziyade edilir. Zidde okursan hemzete vaslin. Hemze-i vaslı ziyade edersin. Zidet olursa ziyade olunur. Hemzetü vaslin. Hemze-i vasıl ziyade olunur. Ne oldu halde o hemze-i vasıl? Hale kevni tilkel hemzeti madmumeten. Zammeli oldu halde. Unsur. İnkâne eğer olursa ba'dehu, o ba'des sakin, yani sakinden sonra olursa dammetün, damme olursa. Katele yaktülü uktül. Uktül. Şimdi diyorlar ki niye zammeyle hareketlendi? Böyle bir illet gösteriyor. Diyor malum fiil muzari. Şimdi fete yaparsak vakf halinde malum mütekellim muzariye karışabilir diyor. Malum fetha yaparsak. Ektul dedi mesela. Ektul. Vakf halinde durdu mu? Ektul. Katale yaktülü. Ektul. Nefs-i mütekellim vahdesi ne geliyor? Ektulu. Vakfet. Ektul. O da aktül. O da aktül. Peki o zaman T'sinin zammesini fete yapılsa, değil mi? Aktel olsa mesela. O zaman da meçhulüne karışır. Uktelu. Uktelu. Uktel. Uktel. Halbuki çok birbirine lazım gelenler var, aynı oluyor. Diyoruz ki takdir farkı vardır yani. Velakinne takdire muhtelifun. Öyle diyor. Peki daha ne oldu halde o hemze? Ve meksuraten, hemze kesreli oldu halde. Fima sivahu. Evet. muzarat harfinden sonraki harf zammenin dışında olursa. Yani seva ünkâne bâdehu kesretün, ise kesre olsun, ev fethatün fete olsun, fark etmez. İdrib, idrib. Ondan sonra i'lem, i'lem. İftah, izheb gibi. Nahu, uktul, uktul gibi. Bu nedir? Muzarat harfinden sonra zamme olanın örneği. Ve drib, bu da muzarat harfinden sonra kesre olanın örneği. Ve alem, bu da muzarat harfinden sonra fete olanın örneği. Ve inkâne, eğer olursa o muzari fiil, rubaiyen, rubai olursa fe meftuhatün, o zaman fel hemzetü meftuhatün. Çünkü o hemzete asıldır. O hemzesi asıldır. Ne yapar? Geri gelir o. Hasbı icap eden şey ortadan kalktığı için. Hasbı icap eden şey neydi? Muzari mütekellimde iki hemzenin toplanması. Bu artık ortadan kalktığı için o hemzeyi asıl, hemzeyi katı meftuha geriye gelir. Fe meftuhatün maktuatün. Meftuhtur, maktudur. Ne demek? Yani vasl halinde de düşmez. Her zaman sabittir. Evet. Fel hemzetü meftuhatün. Hemze meftuhtur. Maktuatün, maktudur. Ne demek maktudur? Yani o kat edilmiş. O da hasfedilmez. Diğerleri vasıldır. Halde yaparsanız ne oldu halde o hemze? Maktuaten hemzeyi katı oldu halde ama sıfat olsa daha güzel. Fe hemzetün meftuhatün maktuatün. Veyahut da fel hemzetü hemze nedir? Meftuhatün meftuhtur. İkinci haber maktuatün maktu. Hemzeyi katıdır yani. Vasıl halinde de düşmez. Sabittir. Ekrim. Ekrim. Esbih gibi. Peki emir bitti. Fi'lu ma lem yusamma fa'iluhu. Meçhul fiil. Fi'lu ma o mef'ulün fiili ki lem yusamma fa'iluhu. Onun faili zikredilmemiş. Faili zikredilmeyen mef'ulün fiili. Bu ne meçhul fiil yani. Meçhul fiil. Ve o nedir? Ma o fiil ki huzife hasbolundu failuhu, onun faili hasbolundu. Ve ukimel mef'ulü mukamehu, mef'ul onun ikame edildiği yere getirildi. Bunu zikretmedi bu kaydı. Daha önceden zikretmişti yani onun için. İktifaen bi zikrihi fi ma sebak. Ma sebakta onu zikretmiş, ondan dolayı bir de ihtiyaç görmedi. Fe inkâne eğer olursa, yani o faili hasbedilip de mef'ulün yerine ikame edildiği fiil eğer olursa, mâdiyen fiili mazi olursa ne yaparsın? Gayyerte sigatehu, yani onun sigasını değiştirirsin. Onun sigasını tayir edeceksin, iltibas olmasın diye. Nasıl yaparsın? Dumme evveluhu. Onun ilk harfi dammelenir. Ve küsire ma kable ahirihi. Sondan bir önceki harfi de kesreli kılınır. Duribe. Duhrice. Efendim. U'lime. Uhtira. Uhtira. Gibi. Peki. Mazide böyle. Ve yudammu dammelenir. Gene şeyden devam ediyor. Maziden. Ve yudammu zammeli kılınır. Es-salisu. El harfu salisu. Üçüncü harfu zammeli kılınır. Neyle beraber? Ma hemzetil vasli. Hemze-i vasılla beraber. Ün-u-li-ka. Ük-tü-di-ra. Üst-tuh-ri-ce. Tamam. Geçiş halinde emre karışmasın diye yani. Sen şimdi üçüncü harfi zammelemesen intalik emridir. Geç bakayım vantalik. Ama vantolik. Ben bu zamm oldu. Uktudira geç ve tudira. Üstuhrice ve stuhrice. Ve yulammu ethani ikinci harf zammeli kılınır. Ma'attâ'i tâ ile beraber. Tu'ullime. Tu'ullime. Tüküllime. Tukubbile. Tukubbile. Tucuhile. Peki niçin? Havfel lebsi. Bu. Yudammu ethâsü ve yudammu ethân hepsinin illetidir. Havfel lebsi. Karışmadan korkulduğu için. Şimdi sen eğer ki orada ikinci harfi zammelemesen bu sefer ne yapar? Alime'nin muzarisine karışır. Mesela şimdi tuullime ya, yaptın onu. Sen ikinci harfi tuu bu yapmadın, zamme yapmadın. İkinci harfi zammelemedin yani. Sadece T'yi zammeledin. Tealleme. Meçhulde ne yaptın? Meçhulde ne yaptın? Tual, tealleme, tuallime. Sondan bir önce gel kesin. Tuallime. Alleme, yuallimu. Şimdi bak. Alleme, yuallimu. Allemenin muzarisine karıştı. Tuallim, tuallime. Alleme, alleme muzarisi, alleme yuallimu. Ona karışır. Mesela tecahele, meçhulü tucuhile. Sen yok ben ikinci harfi zammelemem dedim mi? Tucahile, tucahile. Tucahile olunca cahele, yucahilu, tucahilu. Ona karışır. Ve mu'tellül ayni. Aynel fiili illetli olana gelince şimdi. Aynel fiili illetli olan. Ne gibi? İşte dava, rava gibi. Lefiflerden. Başka? Eceflerde kale. Ba'a. El efsahu. En fasih olan fihi. Bunların meçhulünde. Fihi. Yani fi mechuli mu'tellil ayni. Aynel fiil illetli olanın fiilin meçhulünde efsah en fasih olan nedir? Qile. Qiledir. Ve bi'a bi'adır. Qile bi'a. Qile aslında kuvile. Bi'a aslında bü'i'a. Evet. Oradaki vav'ın harekesi, ya'nın harekesi makabine naklediliyor. Ondan sonra vav ya'ya kalbediliyor. Vav sakin olup makabül meksur olduğunda vav ya'ya kalbediliyor. Bi'a'da zaten kalbedilmesini gerektiren bir şey yok. Efsah budur. En fasih olan bu. Ve ca'e geldi. Yani Araplardan duyulmuş, işitilmiş, gelmiş. El işmamu. İşmam da geldi. Ve bu fasih. Bu da fasih kabul ediliyor. Evet. İşmam ile gelmiş. Yani o faal fiilinin kesresini zammeye doğru meylettirmek. Gıyle de. Bi'a da. Evet. Ve ca'e el işmam. İşmam da gelmiş. Nahved dammeti. Dammeye doğru. Hakikatu hadel işmam. Bu işmamın hakikati nedir? En tenhuve meylettirmendir. Bi kesreti fa'il fi'li. Fa'il fi'lin kesresini. Nahved dammeti. Dammeye. Fetemiyle nedir o? Ya mıdır o? Fetemiyle meylettirmendir. Neyi? Elya et sakin. O sakin yayı badeha. O yani zammeden sonra yayı da nahvel vavi galile meylen galile abi bu şekilde evet, makablin harekesine tabidir. İşmam. İşmam kok şemmeden eşemme yüşüme işmam. Koku vermek demek aslında işte orada zamme kokusunu verdiriyorsun yani. Evet. Gile nasıl oluyor o zaman? Kuyule mi oluyor? Kuyule diye yapıyoruz. Kuyule. Ha? Kuyule. Kuyule. Kuyule. Nasıl yapıyorsun? Kuyule. Kuyule. Kuyule. Kuyule. Kuyule diyor. Kuyule. Kuyule. Ya gene var ama şey zammeye dönüyor. Kuyule. Kuyule. Ve ce'el vavu. Vav da gelmiş. Yani kule. Direkt. Vava. Kalbide. Kule. Bu'a. Şeklinde. Böyle de gelmiş. Ve misluhu. Mazi meçhul gibidir. Aynel fiili illetli olan mazi meçhul gibidir. Ne? Efendim, iftial babı ve infial babından olan fiiller. Aynel fiil illetli olan. Min babil iftiali vel infiali. İnfial babı ve iftial babından olan. Hani burada söylediğimiz hükümler onun için de geçerli. Nahu uhtira unqide. Uhtira unqide. Evet. Üç lügat gelmiş. Efsa olan böyle yaya kalbedilmesi. Ondan sonra işmam. İşmamla gelmiş. Bir de vavile. Uhtura unkuda. Unkude. Çekmeden. Unkude. Bir de işmamı gelmiş. Dune üstuhira. Üstuhira'da yok. Ve ukime. Ukime'de gelmemiş. Bunlar da sadece üstü hira ukime. Tamam. Gile ve bi'adaki lügatlar bu ikisinde olmuyor. Çünkü bunun aslı ne? Üstü hira aslı üstü hira. Ukime aslı da ukuvime. Makabli sakin yani bunlar. Harekesi oraya verilmiş. Tamam. Öbürlerinde öyle değil. Makabli sakin değil. Un kuvide. Un kuvide. Uh tü yira aynı kuvile bu yi'a. Peki. Ve imkan eğer olursa o meçhul yapılması murad edilen fiil. Mudari'an. Fiil muzari olursa dumme evveluhu. Birinci harfi zammeli kılınır. Birinci harf zammelenir. Yudrabu, yukramu, yültezemu, yüstahracu, yütedahracu gibi. Ve futiha ma kable ahirihi, sondan bir önceki harfte meftuh kılınır. Yudrabu, yukramu. Ve mutellul ayni, aynel fili illetli olan. Kale yekulu. Kale yekulu. Meçhulde ne olur? Yengalibul aynu. Ayın inkılap eder, dönüşür. Neye dönüşüyor? Ne olduğu halde? Elifen elif olduğu halde. Ne? Yengalibu bende. Sizde de yengalibu bende. Yani galiba elifen. Ayın dönüşüyor yani. Ne oldu halde? Elifen elif oldu halde. Yani ba, vav da olsa, ya da olsa o ne yapıyor? Elife dönüyor. Yekulu meçhulü yukalu. Yebi'u meçhulü yuba'u. Yahtaru yuhtaru. Yenkadu yunkadu. Yesteciru yüstecaru. Yesteqimu yüsteqamu. El müteaddi. Müteaddi fiil. Ve gayrul müteaddi. Bir de müteaddi olmayan fiil. Müteaddi fiil var. Müteaddi olmayan fiil var. فالمتعدي متعدي فيل ما او فيل كي يتوقف توقف eder dayanır bağlanır fehmuhu onun anlaşılması ne üzerine dayanır ala mutaallakin mutaallak üzerine dayanır yani ala emrin gayril faili failin dışındaki bir işe dayanıyor fiil zaten faili var lazım fiilinde var mutaddi fiilinde var ama mutaddi fiilde mananın anlaşılması o müteallaka bağlı. Ki yeteallakul fi'lu bihi yani fiil ona taalluk ediyor. Ve yetevekkafu fehmu aleyhi. Fiilin manasının anlaşılması ona dayanır. Darabe Zeydün. Zeyd dövdü. Tamam Zeyd dövme işini yaptı. Bu anlaşıldı. Anlaşıldı ama kimi dövdü acaba? Kimi dövdü? İşte Amr'a. Amr dedin mi anlaşılması gerçekleşmiş oluyor. Tam olarak anlaşılmış oluyor yani. Şimdi faile müteallak denmez yani. Fail, fiil kendisine sudur eden kimsedir. Meful ise fiil kendisine vakıf olandır. Onun için ona müteallak deniyor. Teallakal fi'li aleyhi demek o şey mefuldür demek. هذا الفعل صادر من الفاعل denir. Bu fiil failden sadır oldu. Meydana geldi. Ve kaimun bihi denir. Ve müsnedun ileyhi denir. Ama denmez ki هذا الفعل متعلق به. Fiil ona taalluk edici. Taalluk edici dedir mi? Demek mefuldür. Failin dışındadır yani. Tamam. Ma o fiil ki yetevakkafu tevakkuf ediyor. Fehmuhu onun anlaşılması ala mutaallakin. Orayı öyle anlıyor. Ala emrin gayril faili. Failin dışındaki bir işe. Evet. Fiilin manasının anlaşılması failin dışındaki bir işe bağlı olan fiil müteaddi fiildir. Ne gibi? Kel darabe, darabe gibi. Şimdi darabenin manasının anlaşılması medrubun taalluk, taakkul edilmesine bağlıdır. Medrub var orada. Dövülen var. Ya zikredilebilir, zikredilmeyebilir. İster zikredilsin, ister zikredilmez. Ama darp ettiyse Zeyd, düşünüyorsun ki birini darp etti yani. Ve gayrül müteaddi, gayr-ı müteaddi ise bi hilafi. Bunun aksinedir. Ne demek bi hilafil müteaddi, müteaddinin aksine. La yetevekkafu fehmuhu ala fehmi emrin gayril faili. Failden başka bir şeyin taakkulu yok. Sadece faili. Kaade, kaade gibi. Oturdu. Oturdu yani. Tamam. Bunun bir taalluku yok. Değil mi? Mefule taalluku yok. Yoksa zamana taalluku var, mekana taalluku var, failin heyetine taalluku var. Mesela kaade oturdu Zeydün. Nasıl oldu? Oturdu. Ne şekilde? İşte müsteniden yaslanıcı oldu halde. Değil mi? İşte Ne zaman oldu? Yevmel cumaati, cuma günü oldu. Nerede oturdu? Emamül mescidi, mescidi. Ama mefule yok yani. Kime oturdu? Neye oturdu? Vel müteaddi, müteaddi fiil yekün olur. Nedir olur? Müteaddi olur. İlâ vâhidin bir mefule geçendir. Ke darabe, darabe lafzı gibi. Ve hâdâ fil kelâmı kesîr. Bu zaten kelamda çok. Bir mefule geçen müteaddi fiil. Ve ilesneyni iki mefule geçendir. İki mefule geçer. İkinci meful birinci mefulüne mugayir, muhalif. Yani müptida haber yapamazsın onları. Ne gibi? Ki e'ata, e'ata babı gibi. E'ata. E'ata zeydün amran dirhemen. E'ata verdi. Zeydün zeyd. Kime? Amran, amran. Neyi verdi? Dirhemen, dirhemen. Şimdi ikinci meful birinci mefulün mefhum olarak zıt. Amr ve dirhem. Amrun amr dirhemun paradır olmaz. Yani müptida haber olamaz. Yani. Peki ikinci meful birincinin gayri mefhum olarak. İkisi aynı şeye sadık olmazlar. Ama bazen de ne olur? İkinci meful birincinin aynı. İkisinin de masadaki aynıdır yani. Ne de müptida haber yapabilirsin onlar yani. Tamam. Nahvu o da ve nahvu alime. Alime babı bak. Alimtü zeyden kayme. Zeydun kayme. Alimtü zeyden kayme. Ve ilâ selâsetin üç mefule de geçer ki e'leme, e'leme gibi. Ve erâh, erâh gibi. E'leme, erâh. Bunlar bildirdi manasında. Bunlar bu bapta asıldır zaten. E'leme ve erâh. Ondan sonra zikrettiği fiiller bunların manasını taşıyor. Daha ne gibi? Enbe'e ve nebbe'e ve khabberâh ve ehberâh ve haddethâh. Üç mefule geçen fiil değil ama bunlar e'leme manasını bildiriyorlar. E'leme manasını bildirdiklerinde bunlar da üç mefule ne yapıyor? Geçiyor. Ve hâzihi işte bu üç mefule geçen fiiller mef'ûluha el evvel onların birinci mefulü ne gibidir? Ke mef'ûli bâbi e'taytu. E'taytu babının mefulü gibidir. Ke mef'ûli bâbi e'taytu. E'taytu babının birinci mef'ulü gibi. Ne demek? Yani onun üzerine yetinmek caizdir. Tamam mı? Şimdi e'taytu zeyden. Adam diyebilir mi? Diyebilir. E'taytu zeyden. Zeyde verdim. Neyi verdim? Sana neyi verdim? Sen verdim yani. Burada da e'lemtu zeyden. Zeyde ben bildirdim. Neyi bildirdin? Sen ne bildirdin? Bildirdin işte. Haber verdim ben. E'lemtü zeyden. Bir bu. Onun üzerine yetinebilir. İki. Ondan müstahni de olunur. Hasfedilmesi de caiz yani. Mesela e'taytü dirheme. E'taytü dirheme. Parayı verdim. E kime verdin? E Zeyd'e verdim. Amr'a verdim. Seni ilgilendirmez. Kime istesen verdim. Hasfedilebiliyor. Bunda da aynı. E'lemtü amran muntalikan. E'lemtü bildirdim. Kimi bildirdim? Amran muntalikan. Amr'ın gidici olduğunu bildirdim. E kime bildirdim? Yok. Birinci meful mahzur. İkinci ve üçüncü mef'ul zikredilmiş. Birinci mef'ul mahzur. E'taytü babının mef'ulü gibidir. Demek ki e'taytü babının mef'ulü zikredilebilir. Sadece o zikredilebilir. Kelamdan da hasfedilen. E'lemenin de birinci mef'ulü öyle. Sadece o zikredilip yetinilebilir. Kelamdan da hasfedilebilir. Bir de şunu söyleyelim. Ataytü'nün birinci mef'ulü gibidir. Yani Ataytü'nün birinci mef'ulü, ikinci mef'ulüne zıttır. Müptida haber yapılmaz. E'lemenin mef'ulü de öyledir. E'lemtü zeyden amran fadilen. Zeydi amrı. Zeydün zeyd amrın amr denmez. Aynı. Ataytü zeyden dirhemen, zeydün dirhemin para denmediği gibi. Ve sani ikinci mef'ulü ve salisu ve üçüncü mef'ulü ise ne gibidir? Kemef'uley alimtü. Alimtü'nün iki mef'ulü gibidir. Her ikisinin de zikredilmesi vaciptir. Her ikisi zikredilecek. Tamam. Yani biri zikredilme, öbürü de zikredilmesi lazım. Tamam mı? İkisi birden de hasbedilmesi caiz. Hasbedilirse, yani ikisi birden hasbedilir. İkinci ve üçüncü mef'ul öyle hasbedilir. Ne demek? Çünkü onlar müptedâ haber oluyor yani. E'lemtü Zeyden Bekran Fadilen. Bekran Fadilen. Bekrun Bekir Fadilen faziletleri. Ya ikisi Bekran dedin mi Fadilen'i de diyeceksin. Üçüncü mef'ulü de zikredeceksin. Yani biri zikredilir, diğeri de zikredilecek. Ama ikisi birden de ne yapılabilir? Hasbedilebilir. Tek mef'ul üzerine yetinebilirsin. E'lemtü Zeyden. Zeyd'e bildirdim. Kimi bildirdin? Kimi bildirdin? Nesini bildirdin? Neyini bildirdim de bildirdin. Söylemeyebilir. Tamam. Peki. Ef'alül kulubi. Geldik kalp fiillerine. Duralım mı orada? Yeter orada.